chemikalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A jeśli kupisz 3, najtańszy produkt dostaniesz 100% taniej. Promocje nie łączą się. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 8 dzień stycznia i właśnie wybiła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Marszałek Sejmu ma dziś ogłosić, kiedy odbędą się wybory prezydenckie. Prosta, jasna, mocna deklaracja, że będzie inwestycja w energię jądrową, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Potężne pożary w Kalifornii, z ogniem walczą setki strażaków. 15 stycznia marszałek Sejmu rozpisze wybory prezydenckie. Dziś Szymon Hołownia ma ogłosić decyzję w sprawie ich terminu. Możliwe daty pierwszej tury wyborów to 4, 11 lub 18 maja, ale marszałek Sejmu zapewnił, że wyznaczony termin nie będzie pokrywał się z długim weekendem majowym. Nikt rozsądny nie powinien robić i odpowiedzialny wyborów w majówkę. Nie będzie wyborów w majówkę z całą pewnością. Będę dbał o to, żeby kampania była jak najbardziej wysycona kampanią, żeby była możliwie długa, uczciwa i żeby to wszystko przebiegało w pełnej transparentności. Kampania może formalnie rozpocząć się dopiero po zarządzeniu wyborów przez marszałka Sejmu. Start wyścigu o fotel prezydencki zapowiedzieli kandydaci popierani przez największe siły parlamentarne oraz niezależni. Agata Woźniak, Polskie Radio. Ponad 60 miliardów złotych przeznaczy rząd na budowę pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Prosta, jasna, mocna deklaracja, że będzie inwestycja w energię jądrową, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przeznaczamy środki finansowe, które będą finansowane w ramach państwa i papierów dłużnych w wysokości 60 miliardów złotych. To pokazuje, że rząd w sprawie elektrowni jądrowej, w sprawie energii z atomu chce przyspieszać. Poprzednicy w tej sprawie dużo mówili, mało robili. Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w Choczewie na Pomorzu do 2039 roku. W Polsce tymczasem sezon zimowy, właściwie nadal jesienno-zimowy, a zatem infekcja niejedno ma imię. Rośnie liczba zachorowań na grypę, mniej jest przypadków RSV i COVID-u. Lekarze niezmiennie zachęcają do szczepień. W dziecięcym szpitalu klinicznym WUM w klinice pediatrii wszystkie łóżka są zajęte. Do szpitala trafiają mali pacjenci z powikłaniami, powiedział szef kliniki profesor Ernest Kuchar. W tej chwili rządzi grypa. Grypa typu A. Mniej więcej połowa naszych pacjentów właśnie jest zarażona tym drobnoustrojem. Chociaż sezon infekcyjny trwa, nie jest jeszcze za późno, żeby zaszczepić się przeciwko COVID lub grypie, dodał profesor Kuchar. Nawet jeżeli ktoś już grypę typu A przebył, to dalej skorzysta ze szczepienia, ponieważ została jeszcze grypa typu B. I niestety różnice między tymi wirusami są tyle duże, że przechorowanie grypy A nie chroni przed grypą B. Szczyt zachorowań na grypę przypada w naszym klimacie między styczniem a marcem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zimą w Polsce znacznie wzrasta liczba zgonów z powodu zapalenia płuc. Miesięcznie umiera na nie nawet 3,5 tysiąca osób, alarmują eksperci z ogólnopolskiego programu zwalczania chorób infekcyjnych. I przypominają, że w dużym stopniu można się zabezpieczyć właśnie poprzez szczepienia. Potężny pożar w Kalifornii. W rejonie Los Angeles dziesiątki tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Z ogniem walczą setki strażaków. Pożar wybuchł wczoraj przed południem czasu lokalnego i bardzo szybko się rozprzestrzenił za sprawą silnego wiatru. Mieszkańcy zamożnej nadmorskiej dzielnicy Pacific Palisades, zamieszkanej przez 24 tysiące osób, w tym wielu celebrytów, rzucili się do ucieczki przed płomieniami. Wielu utknęło jednak w korkach na Sunset Boulevard, dławiąc się dymem. Do wieczora pożar rozprzestrzenił się na obszar 1200 hektarów. Władze wydały nakaz ewakuacji na obszarze zamieszkanym przez 30 tysięcy osób, zarówno w Pacific Palisades, jak i okolicznych dzielnicach. Jak dotąd spłonęło kilka budynków, ale ponad 10 tysięcy jest zagrożonych. Strażacy ostrzegają, że najgorsze dopiero przed nimi. Najsilniejsze od dekady wiatry o prędkości do 160 km na godzinę prognozowane są bowiem jeszcze przez kilkanaście godzin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Orkiestra Sinfonia Warszawia zagra wieczorem w Brukseli. Nadzwyczajny koncert symfoniczny jest jednym z akcentów programu towarzyszącego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W wielkiej sali koncertowej Centrum Sztuk Pięknych Bozar zabrzmią wyłącznie dzieła polskich kompozytorów. A z Sinfonią Warszawią wystąpią znakomici soliści, mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski. Na skrzypce gra Józef Szpaczek, skrzypek z Czech, z którym już mieliśmy okazję w 1924 roku grać w Filharmonii Narodowej. Śpiewaczka zupełnie zjawiskowa, światowej klasy, Ludmiła Monastyrska, która na co dzień mieszka w Kijowie, gdzie śpiewa w operze w Kijowie, ale śpiewa również i w operze w Nowym Jorku i w Berlinie. I to wszystko poprowadzi dyrygentka Marta Gadolińska, która już od kilku lat jest szefową jednej z oper we Francji. Wraz z objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w ponad 20 europejskich państwach odbędzie się prawie 100 wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli, wystaw, pokazów filmowych i spotkań literackich. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców na Warmii i Mazurach, gdzie padał śnieg i są utrudnione warunki jazdy, zwłaszcza na zachodzie, mówi Ryszard Dulski z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pasłem Klisbark, Braniewo, Struda, Nowe Miasto, Lubawa i Ława Nidzica. Jeżeli chodzi o ten rejon środkowy, to już mniej śniegów. Aczkolwiek tam też są sporadyczne śliskości, ponieważ przymarza wilgotność na drodze. Na drogach województwa warmińsko-mazurskiego pracuje ponad 20 jednostek sprzętu zimowego utrzymania, ale na trasy będzie wypuszczane kolejne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek także sportowy i o poranku o sporcie Norbert Michalak. Magdalinette przegrała w singlu, ale za to udało jej się w deblu. Polka w parze z Amerykanką Sofią Kenin awansowała do półfinału gry podwójnej tenisowego turnieju w Hobart. W ćwierćfinale Linette i Kenin wygrały z Katarzyną Peter i Włoszką Angeliką Moratelli 6-4-7-5. Wcześniej w grze singlowej poznanianka ekspresowo przegrała z Australijką Mają Joint 1-6-1-6. A Kamil Majszak jest coraz bliżej Australian Open. Polski tenisista zagra w trzeciej decydującej rundzie kwalifikacji. W rajdzie Dakar dopiero trzeci etap. Mimo to emocji nie brakuje. Sporo pracy przy wymianie opon miała czeska załoga ciężarówki Alessa Lopraisa z polskim mechanikiem pokładowym Darkiem Rodewaldem. Pierwsze miejsce, także poszło super. Ciężki odcinek, bardzo dużo kamieni, no i później już trochę dociskaliśmy jak najbardziej, żeby jak najwięcej nadrobić czasu. No ale odcinek nie był łatwy i dużo ludzi miało problemy z oponami na pewno. W naszym teamie zmieniliśmy prawie 40 opon, także można sobie wyobrazić, musimy jeszcze trochę parę dni przeżyć. Na szczęście mamy 130 opon ze sobą. Mam nadzieję, że będziemy jakoś przy końcu oszczędnie to robić. W rywalizacji motocyklistów na trzecim etapie zwyciężył Hiszpan Lorenzo Santolino, 25 w generalce i 9 w Rally 2 był Konrad Dąbrowski. Polacy jadą, natomiast tego samego nie może powiedzieć Sebastian Loeb. Francuski kierowca nie został dopuszczony do dalszej rywalizacji z powodu uszkodzeń pojazdu na trzecim etapie. I jeszcze na koniec o piłkarskim transferze, który z pewnością może wywołać spore zdziwienie. Występujący w lidze MLS New York Red Bulls pozyskali z pierwszoligowej Miedzi Legnica 20-letniego Wiktora Bogacza. Młody napastnik podpisał z amerykańskim klubem kontrakt do 2028 roku. Według doniesień medialnych Amerykanie zapłacili za polskiego zawodnika 2 miliony euro. Środa będzie pochmurna, niestety, i w wielu miejscach kraju, zwłaszcza na południu, będzie padać deszcz ze śniegiem, a lokalnie także sam śnieg. Okolice zera w górach, 1 stopień na Śląsku i Suwalszczyźnie, to tam po południu będzie najchłodniej, najcieplej będzie w okolicach Wrocławia, 5 stopni Celsjusza, i w okolicach Przemyśla, bo tam wciąż taki malutki wycinek kraju przy granicy, może liczyć nawet na 7 stopni. Pan Tomasz napisał do nas w sprawie limuzyny rektora Politechniki Bydgoskiej. To taka sprawiedliwość społeczna. Ja szukałem funduszy na spełnienie marzeń i wylot do Nowego Jorku na 20. rocznicę ślubu i musiałem przez kilkanaście miesięcy sam ciułać, a inni sobie jeżdżą furą w cenie 700 tysięcy złotych i to za darmo, bo to służbowa fura. A no właśnie, panie Tomku, służbowa. Pan Stefan za to prywatną furą za 700 tysięcy się pochwalił. Na zdjęciu Porsche, jeśli się nie mylę. No tak, przypominam, zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się nie. Wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz. Rzeka płynie. Natalia Przybysz i Dagadana i warszawski ensembl międzynarodowy i jeszcze chór niemęski z brawami, bo to wersja Nazywam się Niebo z trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz studio M3, także w wersji wideo w mediach społecznościowych na stronie Trójki, bo jest 8.13. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier, minister aktywów państwowych. Witam Dzień pana. Dobry, witam państwa. Panie pośle, poseł Marcin Romanowski nie będzie dostawał diety, nie będzie dostawał wynagrodzenia, będzie dostawał pieniądze na biuro, to dobrze? Wynagrodzenia sam się zrzekł, więc uznał rzeczywiście, że w sytuacji, kiedy nie wykonuje tego mandatu na terytorium Polski, to wynagrodzenie mu nie będzie przysługiwało. Natomiast ja jestem bardzo zaniepokojony tym projektem ustawy, który został złożony w Sejmie, który ma dotyczyć właściwie pana ministra Romanowskiego, a który może być pałką do tego, żeby tak naprawdę zlikwidować opozycję w Polsce. No bo jeśli w ustawie się pisze, że wystarczy tymczasowo aresztować posła, żeby on nie wykonywał swojego mandatu, no to w ten sposób można zlikwidować opozycyjny klub w Sejmie, bo no, mogę sobie to wyobrazić, że w sytuacji, kiedy dzisiaj rządząca większość traci większość w parlamencie, wystarczy, że aresztują paru posłów opozycji i mają sprawę załatwioną, bo niewykonywanie mandatu to nie jest pozbawienie mandatu, w związku z czym nawet nikt nie wchodzi na to miejsce. Prawo czysto totalitarne, takie, które no, rzeczywiście no, pcha nas już dzisiaj w stronę... No nie, ale czy poseł, który jest tymczasowo aresztowany, ścigany, albo poseł, który ucieka, ścigany przez prokuraturę pod 11 zarzutami, tak jak Marcin Romanowski. Prokuratura mówi, że dodatkowo postawią mu jeszcze 7 zarzutów, poważnych zarzutów, wyprowadzenia ponad 100 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Czy poseł, który nie bierze udziału w głosowaniach, bo nie będzie mógł zdalnie głosować, wypełnia swój mandat? No, profesor Andrzej Zoll, wybitny prawnik, mówi, że pełnienie mandatu przez pana Romanowskiego jest dzisiaj fikcją. Ja muszę powiedzieć, że pan profesor Zoll swój status wybitnego prawnika zakwestionował dosyć skutecznie w ostatnich dniach, mówiąc, że nie powinny być wypłacane pieniądze z subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Do tego przejdziemy, ale ja pana pytam o posła, PKW, który nie wykonuje swojego mandatu. Nie powołujmy się na profesora Zolla. Natomiast no, Marcin Romanowski powinien złożyć mandat poselski? Pani redaktor, znaczy pierwsza kwestia, którą powinniśmy rozstrzygnąć tutaj, no to jest kwestia tego statusu rzeczywiście pana posła, czy pana ministra Romanowskiego i tego, w jakiej on się sytuacji znalazł. Bo pani, mnie niepokoi jako obywatela Polski, już nie jako polityka, ale jako obywatela Polski, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że kraj, który jest członkiem Unii Europejskiej i członkiem NATO, mówię tutaj o Węgrzech, uznał, że są podstawy do tego, żeby polski parlamentarzysta musiał być chroniony prawnie, czyli musiał uzyskać azyl polityczny w tym kraju. To rzeczywiście wystawia dzisiaj rządzącym w Polsce no, w opinię całkowicie fatalną, która zrównuje ich praktycznie z Łukaszenką czy z Putinem, który prześladował opozycję. Czy pan uważa, że cieszy się pan z tego, że azyl polityczny polski polityk, były wiceminister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, znalazł Wiktora Orbana, który jest przyjacielem Putina? Pani doktor, no przyjaciółmi Putina była pani Merkel, Tusk jest przyjacielem Putina i wielu innych polityków europejskich. Nawet nie szermujmy ale tego typu, to Donald Tusk jeździł do Putina w ostatnich miesiącach w czasie prezydencji? Nie o tym. Nie chciał ja się akurat z tą działalnością Wiktora Orbana mogę nie zgadzać, czy mogę, tak powiem, ją oceniać krytycznie, bo nie uważam, żeby to był dobry czas na to, żeby jeździć do Putina. Ale moje pytanie brzmiało, czy poseł Romanowski powinien złożyć mandat? Natomiast te dwie rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego. Nie powinien złożyć mandatu, bo jeśli byśmy przyjęli taką optykę właśnie, że każdy, kto znajdzie się w takiej sytuacji, powinien złożyć mandat, to za chwilę by się okazało, że klub Prawa i Sprawiedliwości zostanie zlikwidowany, ponieważ rządzący sobie właśnie taką drogę obiorą, żeby zlikwidować opozycję. Bo ale dzisiaj jak on będzie pełnił mandat? Proszę mi wyjaśnić. To jest dzisiaj celem rządzących, żeby opozycję w Polsce zlikwidować. Może pan wyjaśnić naszym słuchaczom, jak on będzie ten mandat działają wykonywał? Biura poselskie, z tego co wiem, deklaruje, że te biura będą działać. Wczoraj reporter TVP Info był w jednym z biur, było zamknięte na cztery spusty. Natomiast pewnie rzeczywiście ta jego działalność poselska no, będzie bardzo utrudniona. Działalność wykonywana tutaj w Polsce. To jest, jaki jest główny obowiązek pani redaktor. Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Proszę głosowania. Jak się a czy będzie brał udział w głosowaniach? Proszę zobaczyć, ale to jak ktoś nie bierze udziału w głosowaniach, jest pozbawiany wynagrodzenia. No takie są przepisy, no są na to odpowiednie paragrafy ustaw. Poseł Romanowski nie chce brać, sam jakby ma, poczuwa się do tego, żeby wypłacanie mu wynagrodzenia byłoby czymś nieuzasadnionym i dlatego zadeklarował, że rezygnuje z wynagrodzenia, przestaje być posłem zawodowym, ale to nie pozbawia go w żadnym wypadku mandatu. Dostał mandat od swoich wyborców. I to jest jego mandat. Ale wyborcy nie wiedzieli, że on ucieknie za chwilę za granicę i nie będzie reprezentował ich wyborcy, w parlamencie. Ale wyborcy oceniali jego działalność jako wiceministra sprawiedliwości, oceniali również to, jak gospodaruje Funduszem Sprawiedliwości i ocenili go pozytywnie i wybrali go do Sejmu. Natomiast jeśli popatrzymy szerzej na to, to proszę zobaczyć, jak wyglądała likwidacja opozycji w Rosji czy na Białorusi. Tam też, czy Chodorkowski, czy Nawalny, przecież nie byli wsadzani do więzień z przyczyn politycznych. Oni wszyscy byli wsadzani do więzień za malwersacje, za nadużycia finansowe. Dokładnie tą pan samą drogą idzie dzisiejszą, tak, pan porównuje tak, dzisiejszą Donald sytuację Tusk, Donald, w Polsce Donald, do tego, co się działo Donald w Tusk, Rosji? Donald Tusk idzie dokładnie tą samą drogą. Panie redaktorze, mam bardzo dużo już lat i interesuję się polityką znacznie dłużej niż jestem aktywny w polityce. I pamiętam, jak Aleksander Łukaszenko zaczynał swoje rządy jako nadzieja do demokratów, jako ktoś, kto ma rozbić system sowiecki i ma wprowadzić demokrację na Białorusi. A widzimy, jak to się skończyło, kiedy nie ma ograniczeń, ja kiedy się odrzuca jak, prawo. Jak premier Morawiecki jeździł do Białorusi i chciał podpisywać umowy gospodarcze z Łukaszenką i wtedy Łukaszenko pani, był dobry. Redaktor, i to chyba marszałek Karczewski powiedział o nim, nie był że to jest dobry, ciepły człowiek. Nie był dobry. Natomiast, zgadza się pan z Karczewskim? Nie był dobry. Nie był dobry. Łukaszenko to ciepły człowiek? Nie był dobry. Ja nie znam Aleksandra Łukaszenki, więc nie będę się do tego odnosił. Może marszałek Karczewski miał okazję go poznać. Ja nie. Natomiast co innego jest prowadzenie realnej polityki w miejscu, w którym jesteśmy i w próba wyłuskania Białorusi, bo takie próby były podejmowane z wpływów rosyjskich, mimo tego, że krytycznie oceniamy białoruski reżim. I to jest inna kwestia. Natomiast ja mówię o czym innym. Ja mówię o pewnych mechanizmach, które degenerują każdą władzę, nawet tą, która ma demokratyczny mandat, bo nie odbieram tego obecnie rządzącej koalicji. Natomiast każda władza, która stawia się ponad prawem, która uważa, że słowo jej lidera jest ważniejsze niż prawo, niż ustawy, niż wyroki sądów, która sobie wybiera, które prawo przestrzega, a które nie, które wyroki przestrzega, a które nie. Ale taka pan, władza pan mówi staje teraz się... o rządach Prawa i Sprawiedliwości? Nie, mówię teraz o obecnych 2016 rządach. Rok. Teraz o czyli obecnych błędem rządach. Było to, żeby ta Szydło nie drukowała orzeczenia Trybunału To była zupełnie inna sytuacja, ponieważ tam, pani redaktor, zapadały jakieś pseudo orzeczenia w składach, które były nieprzewidziane ustawą. I to była zupełnie inna sytuacja. Teraz to, a dzisiaj co mamy jest w tej dwóch chwili, sędziów dublerów w Trybunale i to jest dobra sytuacja. Ja nie wiem, co to znaczy sędzia dubler. Nigdzie nie znajduję w polskim prawie takiego określenia. Wybrany na obsadzone sędzia już miejsce. Dubler. Nie ma sędziów dublerów, nie ma jakichś innych sędziów, którzy zostali przez taką, ale inną KRS wskazani jako kandydaci na sędziów, bo powołał ich ostatecznie pan prezydent i to się liczy. Są po prostu sędziowie i wszyscy mają prawo sądzić i dzisiaj kwestionowanie statusu sędziów według widzimisię władzy to jest coś, co niestety no, zapisuje nas nie do krajów demokratycznych, tylko do krajów totalitarnych. Wiktor Orban powiedział, że wniosek o azyl dla Marcina Romanowskiego nie będzie jedynym z Polski, którego się spodziewa. Pan się wybiera na Węgry? Byłem na Węgrzech wielokrotnie turystycznie. Budapeszt ale po jest azyl. Bardzo pięknym miastem. Nie wybieram się. Nie wiem, na jakiej podstawie Wiktor Orban to mówi, może wie coś więcej. A pan coś wie o kolegach, którzy się wybierają? Nic nie wiem na ten temat. Natomiast to jest bardzo smutne dla mnie. Powtórzę to jeszcze raz, jako dla obywatela polskiego kraju, że Polska znowu, pamiętam lata 80. również i pamiętam również to, że wtedy panie pośle, ale ludzie, może po którzy prostu sprzeciwiali trzeba, się władzy, budowali się na emigrację, ale może dzisiaj po prostu znowu mamy trzeba tą samą sytuację. Stanąć przed organami ścigania. To nie ja mówiłam, że niewinni nie mają się czego bać, tylko to były wypowiedzi liderów Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry. Czego się dzisiaj boi pan Romanowski? No tak, rzeczywiście, kiedy my rządziliśmy niewinni, nie mieli się czego obawiać, tylko dzisiaj mamy diametralnie inną sytuację. Mamy prokuraturę krajową, która została przejęta w sposób całkowicie nielegalny i jest absolutnie na polityczne decyzje i na polityczne rozkazy rządzących. Mamy sytuację w sądach w ten sposób, że kierownictwa sądów są usuwane w sposób bezprawny. Są machlojki przy losowaniach sędziów. Są wykluczani sędziowie z losowań według widzimisię tylko po to, żeby ustawić składy sędziowskie tak, aby sądziły według wskazań rządzących. Mamy wiele aż nadto wypowiedzi polityków rządzących dzisiaj, którzy no, mówią, że prawo będzie ignorowane. Sam Donald Tusk powiedział, będziemy wielokrotnie podejmować działania, które przez autorytety prawnicze będą kwestionowane jako bezprawne. Mówił o demokracji walczącej, mówił o Norymberdze. To wszystko pokazuje, że dzisiaj nie ma w Polsce szans na sprawiedliwy proces. Dzisiaj w Polsce politycy opozycji, politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mogą liczyć na sprawiedliwe działania ani prokuratury, ani sądów. Niestety tak wygląda dzisiaj rzeczywistość, więc dzisiaj ale jest to tylko pan, odwet. Pan broni tego wiceministra, który ucieka za granicę, który nie respektuje polskiego prawa i właściwie każdy obywatel pani może, tak, każdy prawa, obywatel może po prostu powiedzieć, że nie stawi się na wezwanie no, ale, prokuratury, redaktor, ale ucieka prawa, za granicę. Ale polskiego prawa nie respektuje dzisiaj premier, minister finansów rządzący w Polsce. Nie respektują polskiego prawa, nie respektują jaka wyroków decyzja, sądu. Więc ministra? O czym my mówimy. Ministra finansów w sprawie pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. Tego ja nie jestem wróżką, więc trudno mi przewidywać, co zrobi minister finansów. Ja wiem, co powinien zrobić. Mówimy o ministrze finansów, tak? Finansów. Tak, co powinien zrobić. Andrzej Domański. Uchwała PKW jest jasna, prawo jest tutaj jasne. Stał minister finansów pod koniec listopada jeszcze w piśmie, które odpowiadał na pismo Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, pisał, że on pełni tylko techniczną rolę i będzie literalnie wykonywał uchwały PKW, więc ma w tej chwili uchwałę PKW i powinien ją wykonać. I to jest zupełnie oczywiste. Prawnicy mówią, też autorytety prawne, profesorowie prawa, między innymi profesor Coll, profesor Safian, że uchwała jest PKW jest sprzeczna, bo w pierwszym punkcie jest, że powinien wypłacić pieniądze, w drugim punkcie, że jeśli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest sądem, a ona nie jest sądem, o czym mówią wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunału Praw Człowieka. I co w tej sytuacji? Pani a co będzie, jeśli nie wypłaci minister finansów? No jeśli nie wypłaci, to będzie musiał za to odpowiedzieć karnie i konstytucyjnie. To jest zupełnie oczywiste. I pani się powołuje na dwóch sędziów niezwykle upolitycznionych, którzy wielokrotnie w ostatnich latach wypowiadali się w sposób polityczny, ale jednocześnie jest bardzo wiele wypowiedzi w konstytucjonalistów, prawników, chociażby pana profesora Piotrowskiego, ale wielu innych również, którzy jednoznacznie w tej sprawie się wypowiadają. Ta uchwała jest jednoznaczna. Jej kwintesencją jest to, że zostało przyjęte sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości, a konsekwencją jest przyjęcia sprawozdania, jest wypłacenie środków i żadne inne okoliczności, żadna publicystyka, która tam się jeszcze mogła znaleźć w tej uchwale, tego po prostu nie zmienia. To jest twardy fakt, po prostu. Ja rozumiem, a jeśli że... nie dostaniecie tych pieniędzy do maja, do wyborów prezydenckich? Znaczy, po pierwsze, to będzie kolejny dowód na to, że w Polsce no, demokracja zaniknęła już całkowicie, ponieważ znaczy, to oznacza tylko tyle, że w obliczu wyborów prezydenckich nie ma czystej gry. To znaczy, główna partia opozycyjna jest pozbawiana możliwości równego prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich. A czy poprzednie wybory były równe, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało, na przykład prowadziło agitację na piknikach wojskowych w obecności żołnierzy? Ale równie to są dobrze, przecież już filmy ale w równie internecie dobrze, można ale równie to dobrze obejrzeć. Mógł przyjechać Donald Tuska i politycy opozycji. To były otwarte pikniki i mogli sobie również tam występować, być, spotykać się z wyborcami. Naprawdę nie przyjmuję tego argumentu. Tak, to była równa kampania. Nikt nikomu nie ograniczał możliwości prowadzenia kampanii. Tak samo jeśli chodzi o media, wszyscy mieli dostęp. Nawet bym postawił tezę, że to po stronie ówczesnej opozycji raczej była przewaga w mediach, a nie po naszej stronie. Natomiast nam do głowy by nie przyszło, żeby odbierać, naciskać na konstytucyjne organy państwa polskiego, żeby odebrać finansowanie opozycji. Proszę sobie wyobrazić, co by się działo w światowym wymiarze, gdyby nasz rząd podjął tego typu działania. Dzisiaj one są bez żenady podejmowane tylko po to, żeby zniszczyć opozycję i właściwie nawet politycy rządzącej partii tego nie ukrywają. Że I tutaj tak stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki, ale wicepremier, były wicepremier Jacek Sasin z nami zostaje i porozmawiamy między innymi o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziło, próbowało wytępić opozycję z PSL-u. Nie, no nigdy tak... Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromaktiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój Magnes. Bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę Magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux klasy A. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. O sytuacji na drogach w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Jest ślisko w wielu miejscach, między innymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na drodze 63 Kolno-Pisz, drodze 58 Ruciane-Nida-Szczuczyn i drodze numer 16 Wójtowo-Stare Jabłonki. Trzeba też uważać na terenie województwa pomorskiego na drodze 55 Gardeja-Czernin. A na trasie S7 pomiędzy węzłami Barcza i Kielce Północ w Wiśniówce samochód ciężarowy zderzył się z osobowym i tutaj zablokowany jest prawy pas w kierunku Krakowa. Zwężona w stronę Krakowa jest też trasa S7 na pierwszym kilometrze pomiędzy węzłami Kielce Północ i Tokarnia. Tutaj ciężarówka wypadła z jezdni. Teraz trasa S8, Radzymin Północ, Radzymin Południe. Ciężarówka wypadła z jezdni i wyłączony z ruchu jest jeden pas w kierunku Warszawy. I jeszcze droga 79, Nowe Brzesko-Koszyce na 300 kilometrze. Ciężarówka przewróciła się na jezdni i jeszcze dodatkowo wypadł ładunek i tutaj zablokowana jest jezdnia w obu kierunkach. Ani Hardej, dziękujemy za tę informację o poranku. Teraz skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Jerzy Owsiak ujawnił, że otrzymuje liczne groźby związane z organizacją nadchodzącego finału WOŚP. Fundacja zawiadomiła policję o sprawie. Jeśli dożyje jutra, to będzie cud, napisał na swoim profilu Jerzy Owsiak. Oskarżył też prawicowe media o szczucie. Napisał, że od dłuższego czasu jest celem agresywnych ataków ze strony części prawicowych mediów, które regularnie podważają jego działalność i intencje organizacji. Mężczyzna podejrzewany o spowodowanie wybuchu przed hotelem Trump International w Las Vegas korzystał ze sztucznej inteligencji do zaplanowania zamachu. W wyniku wybuchu samochodu Tesla Cybertruck wyładowanego materiałami wybuchowymi rannych zostało 7 osób. Policja potwierdziła, że to pierwszy znany jej przypadek wykorzystania popularnego chatbota do określenia siły wybuchu i do stworzenia ładunku wybuchowego. Firma OpenAI, twórca ChatGPT, oświadczyła, że narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby odmawiało wykonania szkodliwych instrukcji. Rząd Szwecji ogłosił stan kryzysu czytelniczego, z którym chce walczyć m.in. poprzez powrót do tradycyjnych podręczników i bibliotek w miejsce narzędzi cyfrowych. Z badań wynika, że młodzi Szwedzi mają problemy ze zrozumieniem bardziej złożonych tekstów, a wyższe uczelnie muszą rezygnować z dłuższych opisów. W Szwecji w ciągu ostatnich 10 lat odsetek osób w wieku 16-24 mających trudności z czytaniem wzrósł z 9 do 15%. Pochmurno, deszczowo, miejscami z opadami śniegu, z nieco niższymi niż wczoraj temperaturami. Tak będzie wyglądała środa za oknami. Od okolicy zera w górach do 5 stopni we Wrocławiu pokażą dziś termometry. W większości kraju 2-3 stopnie wczesnym popołudniem. Mamy 27 minut do 9 w środę. Jak to mówią, środa, pół do weekendu. Czemu by więc się nie zabawić? Mniejsza gra za chwilę w Trójce. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. To taki bonus, ale przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę. 2 dwójki i 7 trójek. Staszek Perzyna czeka przy telefonie. Teraz można się zgłaszać. Yeah. 8:37, dokładnie. Mniejsza gra. Taka dokładność się nie zawsze zdarza. Pan Marcin z Kaczanowa z nami. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan Paweł z Torunia, czy się słyszymy? Witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle. Dzisiaj panowie, niestety zapomniałem portfela z pokoju redakcyjnego, więc losujemy moją kartą, przepustką. Po jednej stronie moje zdjęcie, po drugiej takie naklejki. Pan Marcin wybiera, zdjęcie czy naklejki? Niech będzie zdjęcie. Wypadły naklejki, muszę być uczciwy. Okay. Więc pan Paweł wybiera, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi. Panie Pawle. Halo, halo. Oj, zgubiliśmy pana Pawła. No dobrze, to może w takim razie zaczniemy. Nie, nie będziemy zaczynać bez pana Pawła. Może uda się połączyć, to zagramy jeszcze jeden utwór. Co pan na to, panie Marcinie? Ma pan chwilę? Jak najbardziej, mam chwilę. W takim razie zagramy sobie jeszcze sama Fendera, a może w trakcie uda się powrócić do pana Pawła. Pięknie gra sam Fender, ale udało się przywrócić połączenie z panem Pawłem, więc wracamy do... mniejsza gra. I wszystko po kolei. To jeszcze raz losujemy, bo fajnie się podrzuca tę kartę, moją przepustkę radiową. Panie Marcinie, zdjęcie czy naklejki? Sukcesywnie zdjęcie. A tu znowu wypadają naklejki, chociaż był obrót jeden jeszcze na stole. Było blisko, było blisko. Panie Pawle, odpowiada pan jako pierwszy czy jako drugi? Jako pierwszy. Więc pan Paweł z Torunia jako pierwszy, pan Marcin z Kaczanowa będzie odpowiadał jako drugi. Panie Pawle, kategoria geografia na początek. Leży nad Nysą Łużycką, słynie z przepięknych budynków renesansowych, barokowych czy secesyjnych. Miasto to służyło za scenografię do prawie 100 filmów. Najsławniejszym smakołykiem pochodzącym z tego miasta są, żebym dobrze przeczytał, Liebesperlen, czyli perły miłości. A aby dojechać do tego saksońskiego miasta, trzeba ostatnio czekać na kontrole graniczne. Z tym, że ze Zgorzelca blisko. O którym niemieckim mieście mowa? Görlitz. Tak jest, o Görlitz, o którym dziś mówiliśmy w porannej audycji. Jest punkt dla pana Pawła, panie Marcinie. Teraz pan i także kategoria geografia. To miasto słynie z kanału, Wyspy Młyńskiej czy z pewnej fabryki zbrojeniowej. Proszę posłuchać. Wciąż to postać żywa, wciąż to postać lubiana. To jedna z tych postaci, która jest nawet na podium tych najbardziej rozpoznawalnych postaci. Postaci, które ożywiają wyobraźnię i które wpisały się w dzieciństwo paru pokoleń Polaków w ostatnich 90 latach. I wyszło podchwytliwie. Te chochliki nas dzisiaj nie opuszczają. To był dźwięk do innego pytania, więc je teraz zadam. Nie obrazi się pan, panie Marcinie? Nie. Chociaż mógł się pan spodziewać czegoś innego, ale dobrze, będzie trochę trudniej. Tutaj opowiadał pan dr Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie, o pewnej postaci, o której można się było domyślić, ale nie o postać, a o autora wierszyków na jej temat pytamy. To prozaik, poeta, felietonista, publicysta, urodził się 8 stycznia, jest honorowym obywatelem Zakopanego. Mówimy o... O panu Makuszyńskim, Kornelu? Tak jest, Kornel Makuszyński. Mimo, że pytanie okazało się nieco skomplikowane, to udało się panu dobrze odpowiedzieć. W takim razie kategoria geografia wraca jeszcze raz do pana Pawła. Panie Pawle, jak się pan czuje w tej kategorii? Może być. Może być, no dobrze, tak dzisiaj wychodzi. To może będzie to pytanie jeszcze raz. Słynie z kanału Wyspy Młyńskiej czy z pewnej fabryki zbrojeniowej? Teraz już słuchamy właściwie. Nikt nie chciał wierzyć, że taki obiekt jak ten, 23 km kwadratowe, ponad 1000 budynków, powstał w ciągu niecałych 5 lat i produkuje gigantyczną liczbę amunicji. Amunicja to podpowiedź. Expozeum, a więc ta atrakcja, o której opowiadał Łukasz Stachowiak, to także podpowiedź. Ja jeszcze dodam jedną. W miejscowości tej rektor Politechniki jeździ samochodem wartym 700 tysięcy złotych. O którym polskim mieście mowa? Stalowa Wola? Niestety nie, to Bydgoszcz. Bydgoszcz słynie także z produkcji amunicji, a ostatnio właśnie z tej limuzyny rektora Politechniki Bydgoskiej. Nie ma punktu dla pana Pawła, więc pan Marcin ma szansę na zwycięstwo, panie Marcinie, a to będzie pytanie muzyczne. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! No to wszystko jasne chyba. Który amerykański piosenkarz i aktor wykonujący właśnie tę piosenkę urodził się 8 stycznia 1935 roku? Elvis Presley? To był Elvis Presley, co oznacza, że pan Marcin zwycięża w mniejszej grze. A o mniejszej grze dzisiaj z problemami szło nam trudno, ale udało się zwyciężyć panu Marcinowi. Panie Pawle, bardzo dziękuję. Dziękuję za udział, za wytrwałość w łączeniu się z trójką, a pan Marcin wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Panie Pawle, również dziękuję. Ja chciałem wybrać piosenkę wokalisty Kenke pod tytułem Pewex. Nie znam, przyznam się, więc sprawdzimy. A to poznam. Tak, poznam, tak jest. Ja też się czegoś nauczę dzisiaj przy okazji tej mniejszej gry i zwycięstwa pana Marcina. Panie Marcinie, jakieś pozdrowienia? Chciałem pozdrowić małżonkę, która być może mnie słucha. No i wszystkim życzyć dobrego dnia. To na koniec jeszcze jedno pytanie o słowo na jutro dla mnie do wplecenia w poranną audycję. To wie pan co? Może niech to będzie słowo Kaczanowo. O, czyli nazwa miejscowości. Nie pierwszy raz, ale to jest wyzwanie, więc będzie jutro wyzwanie. Teraz jest, The Clash. Jest wyzwanie. I Rock the Casbah na antenie radiowej trójki. Nie będzie w przeglądzie, w prognozie pogody może tej miejscowości, żebym nie miał za łatwo. Pan Marcin zwyciężył, mamy kwadrans do 9. Yeah. Przynajmniej mamy dowody na prawdziwość porannej audycji dziś z taką szaloną mniejszą grą. Jeśli prowadzący co najmniej 3-4 razy czuje, jak czerwienią mu się policzki, to wiedz, że Artificial Intelligence nie bierze udziału w programie. Żywe radio, radio żywe także dzięki Państwa obecności na antenie i nie tylko. Od czasu do czasu zapraszamy Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej i mamy dla Państwa także dziś takie zaproszenia na czwartek, czyli na jutro po godzinie 19 właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się przedpremierowy odsłuch nowej płyty zespołu Franz Ferdinand. Szkoci wydają 6. album The Human Fear. Ten album ukaże się 10 stycznia, ale już dzień wcześniej wieczorkiem będzie można go posłuchać w towarzystwie także dziennikarzy muzycznych Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli ktoś chce się jutro do nas wybrać i ma taką możliwość, to zapraszamy. Zatrudnijmy jeszcze na koniec porannej audycji Staszka Perzynę. Niech rozdzwonią mu się telefony. 2 dwójki i 7 trójek. We'll be right back. AKG Rockman w Trójce. Mamy 8 minut do 9. Co prawda w Stalowej Woli nie ma Politechniki Stalowolskiej, co sugerowała odpowiedź pana Pawła w mniejszej grze, ale jest tam podobno Wydział Zamiejscowy Politechniki Rzeszowskiej, także wszystko przed władzami uczelni, bo mówimy o limuzynach. Taką za 700 tysięcy złotych jeździ rektor Politechniki Bydgoskiej i w tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Ogólnie chyba Bydgoszczynie. Pamiętam ładnych kilka albo kilkanaście lat temu dowódca szkoły podoficerskiej PSP w Bydgoszczy również sobie fundnął, z tego co pamiętam, Audi A6, które właśnie wtedy kosztowało też majątek, tak więc tam Bydgoszcz chyba słynie z tego. Co Bydgoszcz na to? Co prawda rozdajemy teraz zaproszenia i dodzwonić się będzie trudno, więc może umówmy się, że jutro Bydgoszcz odpowie o poranku. Z czego tak naprawdę słynie, jeśli nie z drogich limuzyn władz różnych uczelni? Ale to będzie jutro, dziś powoli kończymy poranną audycję. Na zakończenie muzyczne od zwycięzcy mniejszej gry, pana Marcina, który pozdrawiał także małżonkę, będzie Kękę i Peweks. Jak mówiłem, nie znam, albo przynajmniej nie pamiętam, bym znał ten utwór. Trudno się do takich rzeczy przyznawać w radiu, więc sprawdzamy. Kękę Peweks w Trójce. Czeka pod oknem i Landara, na co czeka, nie wiem. Po co ci ten Mercedes? Chyba żeby zakryć pebra. Chociaż to jest najgorsza z klisz. Życie mi flip jak Teder. Mówię se, będzie dobrze byk, ale czy będzie, nie wiem. Za sobą już pół życia mam, zrobił PRL mnie. Nie jeden ślad tu życia, tak raniono permanentnie. Mimo to towar z wyższej puły i nie każdy sięgnie. To jest towar z wyższej puły, musi znieść, nim weźmiesz. Idę po ulicach i pamiętam słowa matki. Piotruś, nie daj sobie wmówić im, że jesteś mało warty. Piotruś, mogą sobie mówić to opinia, a nie fakty. Czwarta godzina i jeden po niej, złożonych dłoni efekty. Jedziesz, wokół świat brudny, szary i smutny, ale ja w nim jak Peweks. Jasne. Władza i służby, klimat jest duszny, mimo to w tym jak Peweks. Ciąży. Sukces, smutny, nawet gdy masz jak Peweks. Tak, tak, tak. Żyję się raz, ja żyłem już dwa, przywołam je dziś do siebie. Tak, tak, tak. Wokół świat brudny, szary i smutny, ale ja w nim jak Peweks. Okay. Władza i służby, klimat jest duszny, mimo to w tym jak Peweks. Ciąży. Sukces, smutny, nawet gdy masz jak Peweks. O ja, żyję się raz, ja żyłem już dwa, przywołam je dziś do siebie. Już wiarę traciłem nieraz, zawsze do góry, jednak łeb. Tyle drugie, że jak wybierasz, może się zdarzyć, wybrać źle. Nawet jeśli mylę się teraz, moje życie, czemu by nie? Wiele razy chcieli mnie zmieniać, kiki na górze, oni no. Gdzie? Z tamtych rapów raczej się wyrasta, a do moich rapów się dorasta, męciu. Dzwony biją, choć to nie dwunasta, to parafia żegna drewnych delikwentów. Pewek z mordo, głośniej nastaw, towar wjechał tutaj dla klientów. Nie potrzeba mi orkiestry, nastał typ na majku bez instrumentów. Towar jest luksus, towar jest polski, towar jest tuż, towar jest głośny, towar jest Czwarta zero to punkt przesilenia, nikt tu nie wie czy to noc czy dzień jest. Na minuta w stronę światła zmienia. Tak, tak. I to sen raz, raz, raz. Wokół świat brudny, szary i smutny, ale ja w nim jak Peweks. Jasne. Władza i służby, klimat jest duszny, mimo to w tym jak Peweks. Ciąży. Sukces, smutny, nawet gdy masz jak Peweks. Tak, tak, tak. Żyję się raz, ja żyłem już dwa, przywołam je dziś do siebie. Tak, tak, tak. Wokół świat brudny, szary i smutny, ale ja w nim jak Peweks. Okay. Władza i służby, klimat jest duszny, mimo to w tym jak Peweks. Ciąży. Sukces, smutny, nawet gdy masz jak Peweks. O ja, żyję się raz, ja żyłem już dwa, przywołam je dziś do siebie. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Aniu, boli mnie